Emeğin Gündemi. Hazırlayan ve sunanlar Berna Uçarol ve Mustafa Eren. Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. So comrades, come on and rally. Then the last fight, let us face. The international unites the whole darn human race. Emeğin Gündemi programından merhaba. Bugün Berna arkadaşımız aramızda yok. Kendisi doktora çalışmaları nedeniyle o yoğunluk içerisinde doktora çalışmalarına devam ediyor. Bugünkü konuğumuz Zafer Aydın. Kendisini Türkiye'deki emek tarihi, işçi hareketi üzerine yazdığı kitaplarıyla tanıyoruz. Çok sayıda kitabı var kendisinin bu konuda. Paşa Bahçe 1966 Gelenek Yaratan Grev. Bunu Aziz Çelik'le beraber yazmışlar 2006 yılında. Kanunsuz Bir Grevin Öyküsü Kaver 1963, Geleceğe Yazılmış Mektup 1968, Derbi İşgali, Grevden İşgali Singer Eylemleri, İşçilerin Haziran'ı 15-16 Haziran 1970 ve şimdi de 68'in İşçileri kitabı yayınlandı. Bunun yanı sıra Zorlamalar ve Forum Mu Yapacak Devrimci iki ayrı kitabı daha var. Bu İşçilerin Haziran'ı kitabında zaten kendisinin farklı işçilerle, hatta tam olarak söyleyeyim 119 kişinin tanıklığıyla yazılmış ve 992 sayfadan oldukça uzun bir kitaptı. Yeni kitabı ise 68'in işçileri, yine 23 aktivist ve militan işçinin öyküsü üzerinden yazılmış bir kitap ve 68'i değerlendiren bir kitap. Kendisi daha önce de konuğumuz olmuştu birçok defa. Şimdi de bu kitap üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bir önceki kitaptan sonra bu kitabı yazma fikri nasıl oluştu ve neden o kitabın ardından böyle bir kitap yazma fikri doğdu? Biraz bu soruyla başlasak sohbeti. Evet, aslında bu kitap sizin de vurguladığınız gibi 15-16 Haziran kitabının bir nevi kardeşi ya da yan ürünü diyebiliriz. Kitap sözlü tarih çalışmaları omurgasını oluşturuyor kitabın. Tabii yine belgeler ve başka tanıklıklarla desteklenerek ortaya çıktı. Bu kitap yapma fikri daha çok şöyle bir noktadan ortaya çıktı. Aslında Türkiye'de sınıf hareketi dediğimizde, iş hareketi dediğimizde vakalardan söz ediyoruz, olaylardan söz ediyoruz ama bu olayların içerisinde yer alan, işte çeşitli süreçlerden geçen, mücadeleler içerisinde deneyim kazanan, özgüven kazanan bir işçi topluluğu var. Biz daha çok bu işçi topluluğunun önderlerini, çok önde olan insanları, sendika başkanlarını falan biliyoruz. Ama işin esas taşıyıcısı olan ve sınıf mücadelesinde bir tür sürekliliğin ana unsurları olarak kabul edeceğimiz işçileri pek kimse bilmiyor. Biraz onların yaşam öykülerini görünür bilinir hale getirelim istedim. İkincisi de Türkiye'de 15-16 Haziran Türkiye 68'inin en flaş eylemi. Sadece Türkiye 68'inin değil, aslında Türkiye'nin sosyal ve siyasal tarihinin en önemli eylemlerinden birisi. Etkisi ve sonuçlarıyla, öncesi ve sonrasıyla önemli bir eylem. Genellikle bu eylem üzerinde konuşuluyor, tartışılıyor. Hatta bu eylemin kendisi bir 68'in eylemi olarak nitelendiriliyor. Ama 68'in üzerine bir konuşma yaptığımızda daha çok 68'in öğrenci liderlerini, devrimci gençlik hareketinin önderlerini anıyoruz. Onların üzerinden bir tanımlama, bir 68 anlatısı ortaya çıkıyor. Halbuki bir de bu sürecin işçi kuşağı var. Tıpkı devrimci gençlerle gibi bir aydınlanma süreci yaşamış, politikleşme süreci yaşamış. İşte gençler üniversiteleri işgal ederken onlar fabrikaları işgal etmiş, militanlaşmış, radikalleşmiş ve daha sonraki dönemde de 70'li yıllarda, 80'li yıllarda hatta bir kısmı 90'lı yıllara kadar sendikal mücadelenin, sınıf mücadelesinin içinde yer almış insanlar. Bu kuşağı da, bu Türkiye 68'inin işçi kuşağında biraz görünür bilinir hale getirelim istedim. Yani sınıfsız bir 68 anlatısına karşı bir hatırlatma notu olarak hazırladım bu kitabı. Evet, yani biraz da 68'in çok fazla ışıklarının tutulmadığı yönü aydınlatmaya çalıştınız. Peki bu hayat öykülerine baktığınız işçilerin ortaklaştığı temalar var mı? Ve ayrıştığı yerler var mı? Karakteristik olarak neleri görebiliriz, tespit edebiliriz? Yani bir kere şöyle bir şey tespit edebiliriz. Bu işçi kuşağı militan bir işçi kuşağı. Bedel ödemeyi göze alarak mücadelenin içerisine girmiş bir işçi topluluğundan söz ediyoruz. Kuşkusuz bir hani işçi kitlesi içerisinde bir çoğunluğu temsil etmiyorlar. Azınlıktalar ama çoğunun hakları için mücadele etmeyi önemseyen bir işçi kuşağı. Şehir, kent doğumlu olanlar da var aralarında. Ama ağırlığı köy kökenli bu insanların. Üniversite eğitimi görmek için büyük kentlere gelmiş olan ama aynı zamanda fabrikalarda işçilik yapan bir tür o dönemin öğrenci işçi diye tanımlanabileceğimiz profiline uygun işçiler de var içinde. Ama okuma yazmayı askerde öğrenenler de, ilkokul mezunları da var. Aslında ayrı ayrı hayatlar ama aynı biçimde yaşanmış hayatlar bir anlamda. Aynı biçimde yaşanmıştan kastımız, yani dayanışmayı önemseyen, mücadeleyi önemseyen, örgütü önemseyen, yanında çalıştığı arkadaşa, sendikasına güveni tam ve bu kavramlarla bir değerler sistemi oluşturup o değerler sistemi içerisinde mücadeleye dahil olmuş bir işçi kuşağından, bir önce işçi kuşağından söz ediyoruz. Aynı zamanda aslında baktığımızda hani öğrenci hareketiyle işçi hareketinin çok da birbirinden ayrı olmadığı, zaman zaman bir araya geldiği, ortak etkinliklerin, eylemlerin düzenlendiği bir süreç bu süreç. Yani 78 Mayıs'ında da gördüğümüz gibi sadece işçi hareketi sokaklara çıkmıyor, sadece öğrenci hareketi sokaklara çıkmıyor. Bazen beraber işte büyük işçi yürüyüşünde olduğu gibi buna ilişkin neler söyleyebiliriz? Ve aslında ikinci sorum da bunun kısmen bağımlı olarak, bununla bağlantılı olarak geçmiş tarihe ilişkin yapılan araştırmalar aslında biraz daha bugünü daha iyi anlamamızı ve geleceğe de bir projeksiyon tutmamıza yardımcı oluyor. Çünkü bazen günün koşuşturmacası içerisinde daha gündelik sorunlar hayatımızda öne çıkabiliyor. Ama geçmişe dönüp baktığımızda daha uzun perspektiften ve bugün de daha doğru değerlendirebilme şansı elde edebiliyoruz. O günkü çalışmalara baktığımızda bugüne dair ve bugün yapılması gerekenlere dair neler söylemek mümkün? Şimdi öncelikle yani gençlik ve işçi hareketi açısından birlikte bir mücadele örgütlediklerini, yan yana olduklarını, mesela Kartal İşçiler Birliği gibi gençlerin ve işçilerin buluşma mekanlarını o dönemde yarattıklarını görüyoruz. Şimdi bizde genellikle şöyle bir şey hakim. Mesela işçi gençlik dayanışmasını ya yok saymak ya da küçümsemek. İşte mesela toplumsal mücadelede ya işçilerin rolünü çok öne koymak ya da gençlerin rolünü abartmak gibi uç tutumlar görebiliyoruz. Özellikle bu 15-16 Haziran anlatısı üzerinde yoğun olarak gözümüze çarpıyor. Yani burada yani mesela gençlerin rolünün çok abartıldığı 15-16 Haziran'a ilişkin anlatılar var. Şimdi ya da hiç gençleri yok sayan tutumlarda görebiliyoruz. Dediğim gibi her iki tutum da sorunlu. Gençler ve işçiler 15-16 Haziran'da, tabii ki 15-16 Haziran'ın esas taşıyıcısı, yaratıcısı, örgütleyicisi, organize eden işçiler. Ama gençler de güçleri oranında bu eylemlerin içerisinde yer aldılar, destek verdiler, dayanışma gösterdiler. Dolayısıyla işçi gençlik dayanışmasının da içinde yer aldığı bir eylem oldu 15-16 Haziran. Yani bu açıdan toplumun çeşitli kesimlerini birleştirici bir özelliği vardı. Tabii hani ikinci sorunun ikinci kısmına gelecek olursak, yani geçmiş mücadelelerle bugün arasındaki bağ oldukça zayıf. Bunu görüyoruz, biliyoruz. Bu tabii aynı zamanda bilinçli bir tercih de, çünkü egemenler hani geçmişe dair izleri ne kadar çok silerlerse sınıf hareketini bu kadar bugün o kadar fazla kontrol altına alabileceklerini düşünüyorlar. O kadar fazla ehlileştirebileceklerini, uyumlaştırabileceklerini düşünüyorlar. Dolayısıyla bu yüzden hani geçmişin izlerini silmek bir sistematik faaliyet. Oysa geçmişin bilgisi olmadan, geçmişin bilincine, geçmişin tarihin bilgisine başvurmadan bir toplumsal hareketin ilerleme kaydetmesi mümkün değil. Bu özellikle işçi sınıfı için geçerli. Çünkü işçi sınıfının geleceğinin yazgısı büyük ölçüde tarihte izler taşıyor. Yani tarih sadece bize, tarihin bilgisi sadece bize geçmişte olan bir olayı anlatmıyor. Aynı zamanda bir ilham kaynağı oluşturuyor. Bugün ne yapacağız sorusuna bir örnek oluşturuyor. Hangi koşullar altında mücadelenin nasıl örgütlendiği, ne tür dinamiklerin harekete geçirildiği, sonuç almada hangi faktörler etkili olduğu, bunları görüyoruz, biliyoruz biz tarihe baktığımızda. Bu aynı zamanda yarın nasıl bir yol yürüyeceğiz sorusuna da büyük ölçüde cevap oluşturuyor. Aslında kitabınızdan biraz daha bağımsız olarak, hani yarın nasıl yürüyeceğimize dair de bir yol oluşturuyor dediniz. Geçmiş araştırmalar yaptınız, özellikle 1960'lar 70'ler dönemine bakıp bir de bugüne döndüğümüzde eksiklikler çok bariz ya da işte farklılıklar çok bariz. Ne yapmak gerekir sorusuna dair aklınızda bir şeyler oluştu mu? Bugün neyi yapamıyoruz da bu duruma geldi, işçi hareketi ve gençlik hareketi, ya da bugün neyi yanlış yapıyoruz sorusuna dair bir cevap oluştu mu aklınızda? Ya şimdi kuşkusuz hani dünün koşullarıyla bugünün koşulları birbirinden farklı. Yani biz konuştuğumuz 60'lı yıllar toplumsal muhalefet hareketinin yükseldiği, rejimin, düzenin sınırlarını zorlayan bir biçimde radikalleştiği, başka bir dünyanın her an elde edilebilecek kadar yakında olduğu bir dönemdi. O dönem ki teknoloji, o dönemki işçinin yapısı, o dönemki istihdamın yapısı, sınıf mücadelesi ve sendikal mücadelede bir dizi avantajlar yaratıyordu. Kuşkusuz bugüne baktığımızda, yani istihdamın yapısında, üretimin yapısında, sınıfın yapısında düne oranla önemli değişiklikler var. Bunların bir sınıf mücadelesinde, sendikal mücadelede avantajları ortadan kaldırdığı gibi kimileri doğrudan bir dezavantaj olarak da karşımıza çıkıyor. Ama dünle bugün arasında değişmeyen bir şey var. Sınıfın birlikte davranmasını, kolektif eyleminin kaynağı. O da ortak çıkarlar. Dün o ortak çıkarlar işçileri nasıl hareketlendiriyorduysa, nasıl bir dinamik olarak ortaya çıkmasını sağlıyorduysa, bugün de sağlayabilecek bir potansiyel olarak varlığını koruyor. Peki buradaki temel şey ne? Dünle bugün arasındaki ayrım. O da şu, dün hem sendikal mücadele hem siyasal mücadele bir sınıfsal perspektif içerisinde ilerliyoruz. Dolayısıyla bugün böyle bir perspektiften yoksun. Sendikal harekette bir sınıf perspektifinden yoksun. Sosyal ve siyasal hareketler de sınıfı unutmuş durumda. Başka meseleleri öncelik tanıyorlar. Bu da sınıf mücadelesinin örgütlenmesinde oluşabilecek dinamiklerin elini zayıflatıyor. Ortaya çıkmasını güçleştiriyor ya da geciktiriyor diyebiliriz. Peki kitaba geri dönecek olursak aslında ilk kitapta da işte yaklaşık 120 işçiyle görüşülmüştü. Burada da yine o işçiler içerisinden 20'den fazla işçinin anlatımları var. O süreç nasıl gelişti? O kadar işçiye nasıl ulaşıldı? Ne tür zorluklar yaşadınız? Yani şöyle biraz, yani ben uzun yıllardır sendikal hareketin içerisinde yer aldığım, işte Kristal İş Sendikası'nda uzman olarak çalıştığım için alandan pek çok ilişkiye, o ilişkileri nasıl kurabileceğim konusunda bilgilere sahiptim. Bu başlı başına bir avantaj oluşturdu. Onun dışında da her görüşme başka bir görüşmenin kapısını açtı. Her görüşme yeni bir görüşmenin bilgisini ortaya çıkardı. Dolayısıyla böyle bunlar hani bir zincirin halkaları gibi adeta birbirine eklene bu sayıya ulaştı yani. Peki görüştüğünüz işçilerin bugünden geçmişe dönüp baktıklarında değerlendirmeleri nasıl? İşte sizin de söylediğiniz gibi konuşmanın başında bir kısmı 90'lara kadar hala sendikal hareket içerisinde, işçi mücadelesi içerisinde yer alan kişilerdi. Hem geçmişi hem bugünü nasıl değerlendiriyorlardı? Onlar bu farklılaşma üzerine neler söylüyorlardı? Yani aslında bundan biraz kitapta da söz ettim. Yani 68'de ya da 60'lı yıllarda başladıkları yürüyüşlerini şöyle ya da böyle sürdüren insanlar. Yani sekteye uğramış olabilir, kesintiye uğramış olabilir. Ama o süreci sürdüren insanlar. Bugün pek çoğu 70'li yaşların hayli üzerinde ama buna rağmen sendikal ve siyasal mücadelenin içerisindeler. Görüşlerine yakın buldukları partilerin içerisinde faaliyet sürdürüyorlar. İşte emekli sendikaların içerisinde yer alıyorlar ya da işte hani sokakta bir eylemde, bir direnişte onları görmek mümkün. Mesela kitapta anlattığımız insanlardan birisi Yunus Uysal. Yunus abi Validebağ korusunda nöbet tutan insanlardan biri, ilerlemiş yaşına rağmen. Dolayısıyla hani filmin sonunu iyi getirmiş insanlar. Geçmişe dönük baktıklarında yanlış yaptıkları noktaları tespit ediyorlar. En büyük öz eleştirileri sol içi bölünme ve rekabet. Hatta tabii hani biraz bunu hafifleterek söylemiş oluyoruz. Kavga, çatışma da demek daha doğru olacak. Bunu yaşamış olmak iş yerlerinde sendikaların gücünü kırmış. İşçilerin arasında bölünmelere, ayrışmalara yol açmış ve buradan duydukları bir rahatsızlık var ve bunu da yani bir öz eleştiri olarak dile getiriyor her biri. Evet, aslında anlattık. Pek çok kitap çıkardınız. Özellikle 1960'lı yıllara odaklanan. Peki bundan sonraki çalışmalarınıza dair kafanızda bir şey var mı? Yaptığınız çalışmalar aslında çok değerli. Özellikle o dönemde ilişkin işçi hareketine odaklanan çalışmalar çok fazla yok. Şeyi de biliyoruz. Yani bu tür çalışmalar genellikle kişisel çalışmalar oluyor ve ne yazık ki işte petrol iş yıllıkları vardı bu dönem. İlyas Köseklin'i çıkardı. Evet. Ondan sonra ne yazık ki o nitelikli bir çalışmayla çok fazla karşılaşmadık. O yüzden yapılan bu çalışmaların değerini de tekrar tekrar vurgulamak gerekiyor belki. Bundan sonra bir çalışma düşünüyor musunuz? Aklınızda ne var? Bu İlyas Hoca'nın adı geçmişken ben de sevgi ve özlemle anayım İlyas Hoca'yı. Hakikaten onun ne kadar titiz ve inatçı bir çalışma içerisinde olduğu ve o ürünlerin nasıl ortaya çıktığını hani uzaktan uzağa takip etmiş bilen insanlardanız. Dolayısıyla onu da bu vesileyle sevgi ve özlemle analım. Şimdi bu işlerin Haziran'ı kitabına bir belgesel yapabilir miyiz? Onun çalışması içerisindeyiz. Çünkü sonuçta hani yani Türkiye'de biliyorsunuz yani kitap okuma alışkanlığı çok zayıf, hatta bu alışkanlığı giderek zayıflıyor da, hani kitap çok satılıyor olabilir ama okuma alışkanlığı zayıflıyor. Ama bizim de derdimiz biraz hani bu meseleleri konunun doğrudan muhatabı olan kişilere anlatmak. Onları anlatmada da işte belgesel filmler önemli bir yer tutuyor. Bunu Kavel tecrübesiyle gördük. Yani dolayısıyla bunu da bir belgesel film haline getirerek kişilerle, izleyicilerle, ilgililerle buluşturabilir miyiz? Onun hazırlığı içerisindeyiz. Evet, kolaylıklar dilerim. Çünkü dediğiniz gibi önemli bir çalışma. Bunu görselleştirmek ve daha fazla insana ulaştırmak da önemli. Peki aynı zamanda elinizde ciddi de bir dokümantasyon oluşuyor. İşte 119 işçiyle görüşülmüş. Daha öncesinde yaptığınız çalışmalar var. O çalışmalar sırasında elinizde biriken materyaller var. Bunlara ilişkin bir düşünceniz var mı? Ne yapmayı planlıyorsunuz? Yani işte bunlardan böyle ürünler çıkıyor. Mesela sözlü tarih çalışmalarının bir ürünü olarak çıktı 68'in işçileri kitabı. Diğerleri de yani zaten TÜSTAV'da falan değerlendirebiliriz. Yani bu çalışmalar bittikten sonra belki bu belgeler daha fazla insanın kullanımına sunmak üzere TÜSTAV dışından edindiğimiz belgeleri TÜSTAV'a verebilirim. Yani vereceğim, yani öyle düşünüyorum. Ancak öyle değerlendirilebilir diye düşünüyorum yani. Tabii ki hani bu arada yeni çalışma yapan bu alanlar üzerine yoğunlaşan herkesle de paylaşırız. Paylaşmayı açığız yani. Evet, yani kısmen de olsa tanık oluyoruz. Yani özellikle yüksek lisans, doktor düzeyinde çalışma yapan öğrenciler aslında az da olsa zaman zaman işçi hareketinin tarihine ilişkinde konuları seçebiliyorlar ve bu konuda tezlere de denk gelebiliyoruz. O yüzden bu tür çalışmaların aslında biraz daha böyle açılması, kitleselleşmesi ve yeni çalışmalara ön ayak alınması önemli. Bu soruyu biraz o yüzden sormuştum. Hiç size böyle bir başvuru geldi mi? Hani ben bu konuda bir şey yazıyorum, biraz yardımcı olur musunuz tarzında? Zaman zaman oluyor tabii yani. Hı-hı. Oluyor. Onlarla elimizdeki bilgiyi, belgeyi paylaşıyoruz. Ya, oluyor ama yani şunu söylemek belki yani bir tespit olarak söylemek yerinde olabilir. Yani işçi hareketinin gerilediği bir dönemde bir paradoksal gelişme, işçi hareketinin tarihine ilgi artıyor. Yani hem akademide artıyor, hem akademi dışında bağımsız araştırmacılar bu alan üzerine çalışıyorlar. Yani bu da sevindirici bir şey aslında bir açıdan da. Olumlu bir gelişme. Sohbetimizin de yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Peki son olarak dinleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ne söylemek istersiniz hem kitabınıza ilişkin hem de sürece ilişkin? Valla ne söyleyebilirim? Yani hani sonuçta söylenebilecek tek şey var. Sınıf mücadelesinin, sendikal mücadelenin, hak arama bilincinin yeniden bilince çıkması, yeniden toplumsal mücadelenin önüne bir hedef olarak konulabilmesi için mutlaka geçmişin bilgisine başvurmak lazım. Çünkü tarihten öğreneceğimiz çok şey var. Bizi programımıza katıldığınız için size teşekkür edelim. Sizin de vurgu yaptığınız gibi özellikle tarihsizleştirme, hafızasızlaştırma çabalarının sistemli bir şekilde yürütüldüğü bir dönemde yaptığınız çalışmalar gerçekten değerli.